ta, piękna klinica, moja ulica, ta. Ta. 1010. Teraz my tu zaczynamy, ale się nie damy, bo to ja kula, który pokazuje wszystko, co się da, ale nie sprzeda, bo to ja nie sprzedaję się, nikomu nie wygaduję, co się ma dziać, ale się nie przestanie, bo to ja, ty głupi baranie, teraz ja tu nadaję piękne słowa do was, przekazuję ten nakaz piękny tak, bo to XXI wiek, a nie jakieś rzęda, a teraz dajesz tu i wchodzisz tam, bo to ja. Piękne słowa tu są, RZK też tu jest. RZK to nasza drużyna, bo to ja, kula daje fula. A wiecie kim? Ja jestem? Proste słowa, kula daje fula. Ej, ty, jesteś umkiem tu, kręcę z krynicy, więc nie mów tu. Znów jestem, ja tu nadaję, ale się nie daję, tak, bo to ja tu nie mówię to, mówię to, mówię co się ma dziać, a nie stać. Teraz ja tu nadaję piękne słowa do was, przekaz robię taki, że nic nie wokalnie równo, chociaż tu jest takie czarne jakieś gówno, klinicy, ale teraz ja i kula, bo to ja, kula, bo to ja, kula. Ja kula, o my też, nadajemy tu, nie mówimy we w życiu, tylko robisz tak, nie mówisz tak, tylko dajesz tu, nie dajesz, wydajesz, zadajesz pytanie proste do nas, tak. A my nie mówimy i robimy tak. Rozwalamy drzwi, bo się wkurzamy i się nie damy, tylko gadujemy, tak, bo się nie dajemy. Tak. Piękne zaczynanie, kontra tu, kontra kula, który daje fula. Teraz ja kończę to nagranie, jak wiecie te piękne wersy wpisanie właśnie. Da. Na końcu strzał w łeb idę. Piękne słowa zaczynamy, tu nie chodzi o imprezkę, tylko tu narawamy.